prace złem, a nie widzą naszych zasług. Oni chcieliby najlepiej, aby nas tutaj nie było, ale bez nich miasto rady da, bez nas musi zginąć. To hardcore, to wypełnia całą przestrzeń. To są miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. To miasto, jesteśmy jego tętnem. To hardcore, to wypełnia całą przestrzeń. To miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. W te miasta i osiedla, puści życie bez mnie. Jestem MC, sprawiam, że to miasto tętni. Mój hardcore to słowa, bo na pewno nie pięści. Jestem MC, ziemi hollywoodzki rzecznik. Oddany w 100% gotów się poświęcić. Dać więcej niż inni, dać słowo rapera. Traktować ulicę, jakby to była scena. Spójrz uważnie, te bloki na boki się chwieją. Czują flow tego MC, co trzęsie ziemią. Nie pozwala wypaść z rytmu, bo ciągle piszę. Odsłania tajemnice tych 6 liter. Uzbrojony w pióro, ja przelewam na papier te miejskie wibracje, które non-stop łapiesz. Wychowany na oldschoolowym rapie, zaznaczyłem to miasto na hip-hopowej mapie. Jestem MC, co rapowe interesy kręci. Prasowy rzecznik miasta bez państwowej pensji. Kto da temu miastu co dzień do życia soundtrack? Ten wielkomiejski rap z bitem na pociętych samplach. Ten funk daje to tętno, ten gang nadaje tempo. I na bank możesz być pewien, kto rozbuja to getto. Ziomki za DJ-ką odpalają sound system. Atak fali dźwięków sterowany przez mikser. Tu nieczyste brzmienie dla tych brudnych ulic. Wbija się między bloki ten dźwiękowy strumień. Dystrybucja tych dźwięków jest niewiarygodnie szybka. Słyszysz ją w furach, klubach, na osiedlach i boicach. Bez tych wszystkich elementów nie byłoby to życia, bo panowałby tu hałas albo cisza. Dzięki takim fanatykom, którzy grzebią w starych płytach, dają beat i idą sample i miksują to na bibach. Ten wytłoczony wosk na talerzach gramofonów nadaje rytm życia pośród betonowych domów. To hardcore, co wypełnia całą przestrzeń. To miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. To miasto, jesteśmy jego tętnem. To hardcore, co wypełnia całą przestrzeń. To miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. W te miasta i osiedla, puści życie wreszcie. Koleś czuje potrzebę bombardowania miasta. Pucha w ręku, na głowie kaptur, na twarzy maska. Uliczny Da Vinci z markerem zamiast pędzla. Dla nas artysta, a dla nich przestępca. Miejski folklor, jemu sprzyja nocna pora. Kiedy reszta śpi, oni czekają przy torach. Na Intercity, tak z miasta do miasta pędzi. LTZ, Paryż, Praga czy Belli. Im większy hardcore, tym większy szacunek. Nieraz na wypadzie mędy zwiną na posterunek. I się tłumaczy, że ulice to tło. Ktoś musi je wypełnić i życie w nie schnąć. Ubarwić, zostawić ślad, siebie promować. Pierdolić wodę, z potrzeby serca malować. Te miasta, których bez walki nie oddamy. Za to pokój dla chłopaków od Montany. To miasto rozrusza ze stagnacji. Kto da mu te wibracje, tym dynamiki zastrzyk. Backspin, twister, footwork oraz freezy. B-boye zrobią tutaj zaraz efektowny meeting. To całkowity spontan, więc nie próbuj tego tłumić. To nie taniec z gwiazdami, tylko taniec prosto z ulic. Za widownię kilku żuli, chodnik służy za parki. Wzorki jest rebit, podaje wielki ghetto blaster. Odbędzie się w tym miejscu znów uliczna walka. Lecz nie na pięści noże, tylko najlepszego swipe'a. Kto preferuje gangsta, styl zapoda siłok. Wierz mi, wielu typów w Polsce to chwyciło. Co wolą ruch w stylu hardcore. Bieg przez betonową dżunglę reprezentantów parku. Właśnie tak tu dajemy miastu ruch w różny sposób. I tak ta generacja dochodzi tu do głosu. To hardcore, co wypełnia całą przestrzeń. To miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. To miasto, jesteśmy jego tętnem. To hardcore, co wypełnia całą przestrzeń. To miasto, łapie od nas tą energię. To hardcore, z pozytywnym podtekstem. W te miasta i osiedla, puścić życie wreszcie.